En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Trassermans Fuglede og producer Andreas bag knapperne. Og vi starter i 1994 med Black Hole Sun, det mest kendte nummer af Soundgarden, skrevet af nu hedengangne Chris Cornell. Og jeg kom til at jeg skal jo ikke stå her, David, og gøre mig til ekspert i sorte huller. Det er ikke noget, jeg ved. Astronomi er ikke min boldgade som sådan. Jeg ved ikke, om det er din, David. Mere astrologi. Ja, det tænker jeg nok, der er jeg også skarp. Indtil jeg fandt ud af, i mange år var det sådan, at når jeg stod op, så kunne jeg se, at jeg var født i løvens tegn. Ja. Så lavede de systemet om. Nå. Og så var jeg ikke længere løve, men nu var jeg så blevet til jomfru. Og det ville jeg simpelthen ikke finde mig i. Nej. Jeg meget, altså for det første... Skiftede man datorerne? Jeg ved ikke, hvad man har gjort. Men det, jeg har gået igennem hele livet og sagt, jeg er løve, og det er meget vigtigt, hvordan stjerner står for mig, og så videre, ikke? Og det gik jeg meget op i. Og så opdagede jeg, så pludselig blev en jomfru. Det gider man ikke gå og sige. Det er kedeligt. Det synes jeg ikke, jeg gad. Nej. Det er også lidt, det er lidt... Efter en vis alder, der er det ikke... Det er bare ikke noget, man vinder på at sige, man er. Da jeg var dreng, så tænkte jeg, da jeg så på alle de der stjernetegn, så tænkte jeg, godt, jeg ikke er det der. Ja. Og var det heldigt, jeg løb. Det var, det var det stjernetegn, jeg synes var mest manhaftigt. Det er også et sejt. Så det, astrologien også var min verden. Men det, jeg ved om astronomi og sorte huller, er, at det er jo sådan noget med, at der kan være så meget masse på et lille område, at lys ikke kan komme ud fra det. Ja. Suger alt til sig. Ja, lige præcis. Og de mindste sorte huller, kan jeg huske fra en eller anden udsendelse, jeg har set i en sen nattetime på tv. De mindste sorte huller, de kan jo være på størrelse med et atom. Og stadigvæk, altså... Men jeg har så også fået at vide, at man skal ikke være bange for, at de sådan flyver rundt i universet eller solsystemet og så videre. Ja. Nej, fordi det her, jeg har læst engang en gamle udgaver af De Fantastiske Fire, som jeg var meget begejstret for som dreng. Der var et af dem, hvor der simpelthen var noget bøvl med et sort hul, og man kunne ryge ned i det. Ja. Så jeg havde en periode, hvor jeg var decideret nervøs for, at der bare lige skulle komme sådan et sort hul forbi og suge alt til sig. Men grunden til, at jeg kom til at tænke på det her nummer, det var, da jeg sad og hørte den her debat mellem de republikanske kandidater i Pennsylvania, der jo er præget af... Som vi har talt meget om i vores seneste udsendelse. Ja, det har vi. Det har vi talt meget om, og og det er som om, at der er noget, der tiltrækker sig alt. Altså, der er et sort hul en Black Hole Sun, der har meldt sig på scenen. Ja, lad os lige prøve at høre, fordi vi har et klip, og her skal det lige siges for god ordens skyld, at det er et sammenklippet klip, så hurtigt gik det dog alligevel ikke. Men nogle af de kandidater, man ville kunne genkende, det er vores tidligere, eller ikke vores, men Amerikas tidligere ambassadør her i landet, Carla Sands, det er selvfølgelig Dr. Oz, og det er spidskandidaten Mandel, men det er alle mulige. Det er vist 5 eller 6 på scenen her. Lad os bare høre, hvad der sker i det sorte hul her. He went groveling to President Trump. President Trump saw right through him, did not endorse him, and then he endorsed me. Everything President Trump put in place worked. The reason Mema keeps talking about President Trump's endorsement is because he can't run on his own positions. President Trump won Pennsylvania. President Trump endorsed me. President Trump was very clear, I'm America first. I'm the only person in this race that was appointed by President Trump. You say that you are America first, and you did so much for President Trump, and yet he rejected Thank you twice. Thank you, Ms. Barnett. Once again, trying to tell Pennsylvanians something that President Trump does not believe is true. President Trump doesn't always get the best advice. Help I him. Am the only conservative voice. No, you're not. Dishonest Dave is at it again. What President Trump did is he put his finger on the fact President Trump did was respect people who had been othered, forgotten, canceled. President Trump coined the word MAGA. I have discussed with President Trump. And just like President Trump, that experience is going to make me a better senator. So much so that President Trump on his teletown hall. We need to enforce the policies that worked under the Trump administration. President Trump saw right through him. He therefore did not endorse Mr. McCormick. He endorsed me. President Trump's policies. Trump was able to put together Operation Warp Speed. We saw under the Trump economy. That's why President Trump... Ja, jeg skal lige skynde mig at rette Josh Mandel, som jeg sagde lige før. Det er Ohio og ikke Pennsylvania. Ham vi hører her, der har været frontrunner indtil Trump meldte sig med sin støtte til Dr. Oz, han hedder altså David McCormick, så det var ham, jeg henviste til her. Men det vi kan sige, Mads, det er, at det lyder godt nok som et sort hul, disse kandidater, de konkurrerer om hvem, der bakker mest op om Donald Trump. Og minder mest om ham. og man kan sige, at det at Donald Trump findes i sådan en debat her, sætter jo helt klart nogle meget tydelige spor i den måde, debatten sådan får der sig ud på. Ja. Og det minder mig om, at jeg var jo nede at se i Florida, der har de jo sådan et sted, man kan besøge NASA og se hele historien om, hvordan vi erobrede rummet og så videre. Og så kommer man rundt på sådan nogle ture, og der er sådan nogle forskellige stationer, man standser op ved. Og et af dem handler så apropos vores indledning, om sorte huller. Mm-hmm. Og jeg står der, og det er mest børn, der står der. Så står der sådan nogen og tegner og forklarer. Men jeg tænker alligevel, jeg passer meget godt ind her. Ja. Så jeg spørger så, hvordan studerer man egentlig sorte huller? Og så svarer den her ældre mand, for det er altså nogle ældre pensionister, der arbejder frivilligt med de her ting i USA. Han kigger så op på mig. Han siger, at han vil anbefale, at man gør det med en kikkert på lang afstand. Og det synes jeg var et godt råd, at hvis man er i nærheden af et sort hul, så vær ikke for tæt på, for det kommer til at stjæle al opmærksomhed. Ja. Alt ryger ligesom ned i det, og du kan også selv, altså det er bedst at stå med en kikkert på lang afstand og betragte de her ting. Og jeg tror egentlig, det er det samme med aggressive gorillaer eller løbske løver. Det er bedst at studere sådan nogle fænomener i kikkert, simpelthen. Lad du mærke til, at Carla Sands jo praler med, at jeg er den eneste, der har været udpeget af Donald Trump til noget som helst. Og så siger hun lidt senere, jeg er den eneste konservativ, og så er der en anden, der bryder. Vælger du ej? Og hvis er der en tredje, der siger, at Trump han så godt kunne lide dig, hvorfor anbefaler han så ikke dig? Lige præcis. Og det er jo et godt spørgsmål. Det er i hvert fald tydeligt, at den her gruppe har besluttet sig for, at den eneste måde, man kan vinde i Pennsylvania, det er, hvis alle tror, at du er det tætteste, man kommer på at stemme på Trump. Og vi skal lige huske, at Carla Sands claim to fame, udover at hun var skuespiller i Baywatch i Tidernes Morgen, måske var, at hun var gift med en nu afdød, meget, meget, meget velhavende venture capitalist, som støttede Trumps kampagne. Jeg kaster bare den oplysning ind på bordet her. Lige fra højre, eller fra venstre. Det er sådan, at nogle gange, når man har mange penge, kan man gøre sære ting. Man kan købe Twitter, hvis man har lyst til det. Det kan man. Jeg skal jo lige sige, at du spiller... Og er vi i den situation, David, at du forlader Twitter? Jeg kan se, at du er rasende over Elon Musk er på vej. Rasende er et stort ord. Dybt bekymret er et bedre ord, Mads, eller et bedre sætning. Men nej, altså... Jeg vil da ikke give Elon Musk, han er nok ret ligeglad. Men andre, den glæde, at bare fordi han ejer det, så står jeg af. Som Richard Nixon, din gode ven, jo klogt sagde, så sagde han, at man kan kun kæmpe for noget bedre, hvis man tør være inde i arenaen. Ja. Jeg skal nok være derinde. Du håbede på, jeg tror nu, det er Roosevelt, du citerer. Nej, det var Nixon. Jeg har lige Nixons museum. In the arena? Ja, det stod der. Ah, så citerer Nixon måske Roosevelt. Okay. Det er muligt. Ja. Det er muligt. Det kan jeg ikke afvise. Det kan være, at de begge to har noget arena-snak. Ja, ja. Så det, jamen, det er jo fint, fordi jeg kunne se, at Stine Bosse var på vej ud. Og jeg tænkte jo, det hele går lige op, hvis Trump kommer ind, og Stine Bosse går ud. Altså, der går alt jo. Der går universet jo alligevel i nul. Ved du, hvad jeg troede, da du valgte nummeret Black Hole? Så tænkte jeg over, for vi er sprunget over en uge, og bekymrede lytter har skrevet, hvad der er sket. Ja. Og særlig en bekymret lytter var jo klar over, hvad der kunne have været sket, nemlig at producer Andreas jo havde været på en uges druk i Skotland, og det var derfor, vi ikke var her sidst. Og røget et skotsk sort hul. Så bare for at sige det til dem, der sidder bekymret derude, vi er tilbage nu, og producer Andreas, han står her, og han ser egentlig ud, som om han er i god nok form. Ikke? Han har fået kulør. Ellers har han fået kuløren tilbage, da han... Så han har også været uden for værtshuset. Lad os lige gå tilbage til republikanerne og deres evige fordele og ulemper ved ekspræsident Trump, fordi der er en bog på vej, skrevet af et par New York Times journalister, der har lækket lidt af den i forvejen. Heriblandt noget så ubehageligt som en lydoptagelse, hvor Liz Cheney taler med Kevin McCarthy, altså den republikanske leder i kongressen. De taler med hinanden umiddelbart i dagene lige derefter stormløbet på kongressen den 6. januar i år. Og lad os lige høre, hvad det er, de to siger til hinanden. Det er altså en lydoptagelse, som vi jo altså må tro, at enten Liz Cheney eller Kevin McCarthy har lækket, for den er kun mellem de to. Men lad os høre, hvad der foregår her. Liz, you on the phone? Yeah, I'm here. Thanks, Kevin. I guess there's a question. When we were talking about the 25th Amendment resolution, and you asked if you know what happens if it gets there after he's gone, is there any chance, are you hearing, that he might resign? Is there any reason to think that might happen? I've had some few discussions. My gut tells me no. I'm seriously thinking of having that conversation with him tonight. I haven't talked to him in a couple days. From what I know of him, I mean, you guys all know him too. Do you think he'd ever back away? But what I think I'm going to do is I'm going to call him. This is what I think. No, it'll pass the House. I think there's a chance it'll pass the Senate even when he's gone. And I think there's a lot of different ramifications for that. Now, I haven't had a discussion with the Dems that if he did resign, would it not happen? Now, this is one personal fear I have. I do not want to get into any conversations about Pence pardoning anything like that. I mean, the only discussion I would have with him is that I think this will pass, and it would be my recommendation he should resign. I mean, that would be my take, but I don't think he would take it, but I don't know. Den her diskussion, man kan tale meget, det kan vi underholde os med bagefter, hvordan den er sluppet ud. Men Liz Cheney har lækket den. Det kan vi nok godt. Hov, vi kan jo ikke vide det. Det kunne lige så godt være McCarthy. Det tyder meget på, fordi han er meget tæt på at miste sin karriere på baggrund af det her. Det er klart. Mistanken. Men vi skal lige forklare, hvad det er, der bliver sagt. Ja. Præcis, vi har samtalen mellem Liz Cheney, der på det her tidspunkt er nummer 3 i det republikanske lederskab i kongressen. Kevin McCarthy er nummer 1. Hun ringer op for at spørge, og det er altså lige dagen efter 6. januar. Hvordan er det, vi står i forhold til det 25. amendment? Kevin McCarthy fortæller, at han tror, at den her rigsret kan komme, og den nemt vil komme igennem huset. Og han tror også på, at det vil kunne lykkes, eller det vil kunne lade sig gøre at dømme ham, når først han er væk, siger han, når først han er væk. Og han siger også til allersidst, at det er min. Altså, jeg synes, han skal væk. Jeg synes, han skal væk. Og det er ligesom det sidste, der går ondt. Ja, det er den sidste sætning, der hvorefter lyden æber lidt ud, så siger han det her, jeg vil foretrække, han er væk. Og jeg skal tale med ham i telefonen, siger han. Han siger jo ikke direkte, og der vil jeg sige det til ham, men han siger, min holdning er, han skal væk. Og her er der noget, der er lidt interessant, fordi man kan jo sige meget om Kevin McCarthy, men han bliver ikke betragtet som en, der er politisk. Altså, han har altid været det, man kan kalde en operator, ikke? Han kan have den holdning, du gerne vil have, han skal have. Mm-hmm. Han er magtmenneske, og han har gået efter at få en placering i republikansk magt hierarki lige fra starten. Og der er man nok, altså, han er ikke en, der har solgt sin sjæl til trumpismen. Han har solgt sin sjæl til magten. Ja. Og hvis Trump er magtfuld, så er den vej. Vi går med sækkepiben, og hvis han ikke er, så retter vi den anden vej. Så han er vel sådan en politisk opportunist. Det er nok den bedste måde at beskrive ham på. Og det her, ikke, man faktisk tit oplever i politik med personer, der sådan er. Altså, man oplever nogen, det har jo selv. Ja. Man ser jo alle hos ens kollegaer, og man møder det ude i verden osv. Man møder nogen, der er det på grund af ideologiske årsager, som har en eller anden sag. Nogen har flere sager, nogen har en enkelt, andre har en overbevisning om, at et eller andet, de tror på, ideologisk, at det vil de kæmpe for. Og så er der nogen, hvor man altid tænker sådan lidt over, hvad er det, der tiltrækker dig ved politik? Er det, og hos nogen er det at kunne gøre en forskel. Det at kunne være med til at prioritere og tage ansvar for de her ting, man nu kan løse i politik, men også tage selvfølgelig ansvar for svære beslutninger. Og så er der også nogen, som man møder i politik, hvor man tænker, du er her, fordi du synes, det er sjovt at have magt. Og Kevin McCarthy er en, jeg vil diagnostisere som værende i den politiske kategori. Når du siger det der med, hvad retning han går i, så skal vi lige understrege, at det her, den her optagelse, den her fra det tidspunkt, hvor Trump måske stod allersvagest i det republikanske parti og i den amerikanske befolkning, jo dagene efter 6. januar 2021. Der, hvor de fleste var ude at sige om Trump på en eller anden indpakket måde, at han var fortiden, ja. Nu skal vi rydde op efter det her rod fra 6. januar, og så skal vi videre. Ja. Og det bliver uden Trump. Det var det, de sagde. Ja. Og det var nok også det, mange af dem håbede. Ja. Det sagde Mitch McConnell, altså lederen i senatet, på det tidspunkt faktisk leder. Han sagde det ret offentligt. Ja, han sagde det ret offentligt. Ikke? Så det var ikke... Det var ikke, han sagde det faktisk 100% offentligt. Det var heller ikke et så modigt synspunkt, kan du sige, fra McCarthy på det tidspunkt, for det var den retning, det bevægede sig. Ja, det var den der, altså, hvis man er en vindbøjtel, ja. Så er det jo underligt at gå imod vinden. Ja. Altså, så, det er jo sådan, så står vejrhanen jo helt skørt. Og den her, så det gjorde han ikke. Så den her udtalelse, som jo så er ret klokkeklar, når vi lytter til den nu, den kommer så til at stå i den bog, der udkommer om et øjeblik. Den er allerede lækket, eller allerede fortalt i New York Times og i alle andre medier. De gode forfatter har været så venlige at stille den her yderoptagelse til rådighed for alle. Men lad os lige prøve at høre, Mads, for vi har faktisk McCarthy. Det er så ondskabsfuldt, ikke? Altså, det er jo 100% sikkert, at der, altså, Kevin McCarthy har ikke optaget det her og lækket det. I hvert fald ikke lækket det. Det giver ingen mening, jo. Vi kan ligesom høre, at der er to mennesker i samtalen. Ja. De sidder ikke i et kæmpe rum og taler om det her, hvor alle mulige kan have optaget det. Det er en telefonsamtale. Der er Liz Cheney, og så er der Kevin McCarthy. Det er ligesom de to, der taler sammen. Kevin McCarthy har altså minus interesse i... Og Liz Cheney har max interesse. Og Liz Cheney føler, at nok, at hun har et regnskab, hun skal gøre op. Ja. Så jeg tror, motivforskning i, hvor det her kommer fra, der skal man nok ikke være... Altså, Vi kan virkelig formode, vi kan ikke vide. Man behøver ikke at være astronom, nej. Men man kan godt klare den her analyse som astrolog. Det tror jeg godt, man kan. Og der er ikke meget løve over McCarthy, fordi nu kommer det så her forleden dag. Altså hvor han løven så bestiller... som stjernetegn er jo sådan lidt specielt stjernetegn, fordi det er jo sådan nogle typer, som har et enormt behov for at optræde, fandt jeg ud af. Okay, ja, det har det jo, altså når man ser på karakteregenskaberne, så er det jomfru meget... meget bedre end løve. Løve er ret anstrengende, tror jeg egentlig. Altså selv er jeg jo krebs. Hvad kan krebsen? Krebsen er kendetegnet ved mange gode ting, men også en negativ ting, som jeg har bidt mærke i, som man jo så skal forsøge at arbejde med. Som slet ikke passer på dig. Nemlig, at man simpelthen er dygtigere end de fleste, og derfor så må man, når man er til, når man er sammen med andre, så skal man lade være med at masse sin dygtighed ind over, for det kan de ikke lide. Det kan man næsten ikke lade være, og det kan de andre ikke lide. Det er heldigt, at du ikke har fået det træk fra krebsen. Godt. Vi skal lige høre, det var derfor, jeg mente, han ikke var løve her. Løve i ordets egentlige forstand, fordi nu skal han jo så stå ved de udtalelser, som jo så åbenlyst er blevet sagt. Sagt er sagt, som man siger, ikke? Og han står ude foran sit kontor i kongressen. Nogle uvenlige mennesker fra pressen stiller spørgsmål til det her. Og lad os lige prøve at høre, hvordan McCarthy så i dag forsøger at forklare det, som han så åbenlyst har sagt. The conversation here is what they... what they said we did, we never did. I mean, I never asked President Trump to resign. We both talked about that. You spoke with him about resigning? No, let me be very clear. You're misinterpreting. I have never asked the president to resign. So what the book said was not true. I never asked the president to resign. We talked about the ability to win the majority back in Congress. We're looking at inflation we haven't seen since the 70s. Gas prices. Han kører løs om inflationen, der stiger, om benzinprisen, der ryger op, og behovet for at genvinde magten ved det midtvejsvalg, der kommer i november. Men alt det andet, det er bare noget, de to journalister har fundet på. Ja, eller i hvert fald, det han siger til Cheney, at han vil gøre, ja. Det gør han ikke. Nej. Det er måske også det, han siger. Ja. Og han har jo haft en snak med Trump, der har tilgivet ham. Ja. Jeg tror også, at Trump har heller ikke noget ud af at gøre det her til omdrejningspunktet. Men der var jo nogen, der tænkte, kan det her begrave Kevin McCarthy? Ja. Hvem bliver så den næste? Og når man så ligesom er ude og kigger på de forskellige podcasts, der er om amerikansk politik og hvad der sker i current affairs, så er det tydeligt, at det er jo dem, der er mere venstresnoget. Mm-hmm. Der så man det her som, nu er han færdig, endelig slap vi af med den hofsno. Når man hørte de mere borgerlige, så var der faktisk også mange, eller de republikanske, så var der rigtig mange, der også der sagde, skal vi ikke bruge det her som mulighed for at komme af med den hofsno? Så der var sådan mange, der gerne så, at han kom til at stege lidt på det her. Men han ser ud til at ride stormen af. Det ser ud som, han rider stormen af nu, og det ser ud som om, at endnu en republikansk politiker er faldet i det der sorte hul, hvor det er bare ikke nogen god idé på nuværende tidspunkt at være imod ekspræsident Trump. Nej, det skal man ikke. Og apropos sorte huller, så jeg, at Trumps niece, som jo har skrevet en bog om Donald Trump. Som du anmeldte positivt her i programmet engang. Ja, det var en meget læsværdig bog, selvom den selvfølgelig ikke blev vel modtaget af Trump. Han blev fremstillet som sådan en meget ustabil psykopat. Og hun var ude for nylig at sige, at Trump er et sort hul. Det er bare for ligesom, så lytterne forstår, hvor meget tematik der er bag det at lave kampagnesporet, og hvor meget rød tråd, og som sådan bliver, som mellem linjerne bliver sagt, og nu også meget sagt meget direkte. Som bliver planlagt i løbet af ugen. Som, og det foregår tit flere år i forvejen, planlægningen af vores udsendelse, så vi kommer jo snart til Andrew Jackson, det er næste gang, ikke? Jo, det er næste gang. Jo. Så det, altså, vi kan godt have mange bolde i luften, og det er jo fordi, du er krebs, og har det her afsindige intellekt, som du aldrig taler om. Det må man ikke tale om, fordi det kan godt virke pralende og intimiderende. Og jeg er glad for, at du ikke intimiderer mig med det. Jamen, det og heller ikke på skrift gør det. Eller i offentlig tale. Jamen, jeg har simpelthen øvet mig i ikke at gøre det. Ja, det gør du. Og den rolle spiller du godt. Men hun var ude at sige, at han er i a black hole of need. Ja. Det var sådan, hun beskrev Donald Trump, da hun skulle beskrive, hvorfor vil han stadigvæk gerne være en del af det her politiske landskab. Hvorfor skal han ikke på pension nu? Ja. Han er ældre herre. Hvorfor vil han stadigvæk det her? Hun siger, han holder aldrig op. Han får så meget opmærksomhed nu. Han har brug for den opmærksomhed. Han kan ikke leve, hvis folk ikke taler om ham. Og i parentes bemærket her... Det er nu, en anden måde at være et sort hul på. Præcis. I parentes bemærket, fordi du lige nævnte før, vi lige talte før om det der med, at Elon Musk har opkøbt Twitter. Så lader... Uden at rådføre sig med... Krebsen, David Trads. Det kan du jo ikke vide. Det er igen en antagelse. men hvad hedder det? I den forbindelse, der har man ladet forstå, eller man tror, at det betyder, at Trump vil blive kaldt tilbage. Han må man reaktivere hans konto med, tror jeg nok, 88 millioner følgere. Men Trump har så, inden han har fået den officielle invitation, sagt, det vil han ikke, fordi hans eget truth kører sig godt. Som går af helvede til. Så jeg gætter på, Mads, at han dukker op igen. Ja, Mads. Hvis du er black hole of need, hvis det er rigtigt, det var egentlig også det, der var min pointe. Ja. Hvis du er det, så holder du dig ikke væk fra Twitter. Nej. Så kan du ikke holde dig væk. Der er noget, der simpelthen styrer. Altså det er jo, ligesom du styrer dit stjernetegn, jeg styrer af, hvad mine planeter står og stjerner står. Så er Trump også. Og så er det bare kedeligt at være på et socialt medie, hvor man kun er blandt hvor man sidder, folk. Ja, hvor man sidder 4-5 mennesker og skriver beskeder til hinanden. Vi skal i øvrigt lige... Ved du, hvem der var meget vild med stjernetegn? Nej. Det var Ronald Reagan. Okay. Ja, det var hans kone jo i hvert fald. Ja, hun var også. Ja. Og Ronald Reagan var også. Ja. Da man på et tidspunkt prøvede at finde ud af, hvad tror Ronald Reagan egentlig på? Ja. Og så fandt man ud af, at han tror egentlig på alt. Ja. Ronald Reagan troede på alt. Alt, hvad der sådan kunne være lidt... du ved, hvis man kom og sagde til ham noget med pneumologi, så sagde Reagan, ja, det kan der jo være noget om. Det tror jeg da egentlig godt, der kan være lidt om det snak. Og hvis du så kom og sagde til ham, hvordan planeterne står, det er også ekstremt afgørende. Ja. Så han gik meget op i de der ting. Han var ikke lige så stemt som Quincy Jones, der ham, der producerede Michael Jackson. Han kunne ikke, alle samtaler, han indleder med nye mennesker, han møder, det er, hvad stjernetegn er du? Oh, ja. Og du kan ikke komme videre i samtalen, før du ligesom... Er kommet over det første gang, vi har haft samtalen om, hvilke stjernetegn vi er. Ja, så man kan tydeligvis godt lave som kampagnesprøve uden. Vi deler fødselsdag. Det viser sig, at producer Kasper, Andreas, forsøger her at forklare mig, at vi simpelthen fylder år samme dag, det vil sige, at vi er krebser begge to, så vi er begge to umådeligt begavet. Det vil sige, det kan godt være intimiderende for dig, Mads. Du står rum med to. Og det er, jamen jeg har altid været meget... meget intimideret af dit intellekt, David. Det her, og nu også Andreas. Og nu også Andreas, og det er derfor, jeg er så glad for, at Andreas ikke blander sig direkte i udsendelsen. Det er godt. Jeg vil bare lige nævne den der Trump-effekt, fordi vi talte om, jeg tror, den 2-3 udsendelser siden, at Trump endorsede J.D. Vance i det republikanske primærvalg til senatet i Ohio. Der var han... Den faldt noget ned inden da. J.D. Vance er også nummer 3, nummer 4, nogle gange nummer 5. Og nu er han altså delt nummer 1. Så der har det virket indtil videre, men man skal lige forstå, de er stadigvæk nede på nogle ret små tal, fordi der er så mange kandidater. Men ikke desto mindre er han gået fra hænge noget i dønnet til at være op på en del første. Ja, og det han har løftet med er ikke sådan noget, der vil... jeg tror, Trump er jo en, alle kender. Mm-hmm. Og der er selvfølgelig nogen, der siger til sig selv, jamen hvis Trump... blåstempler en, så går jeg den vej. Hvor meget det så kommer til at betyde, det må vi... Det tror jeg er ret åbent spørgsmål stadigvæk. Det er klart, at det for nogen kan betyde, at man bliver til en... der vil være rigtig mange primærvalg i republikansk parti, der vil handle om, hvem er the establishment-kandidat, og hvem er trumpisternes kandidat. Der vil være et udskillingsløb. Så blandt de andre trumpister, så er det jo klart, at der vil være en så... kunne stå stærkt der. Men den afgørende kamp bliver trumpismen mod romneyismen. Ja, og den er slet ikke afgjort der, fordi det står så tæt mellem en, tre, fire kandidater. Men ikke desto mindre, hvis man sidder og kigger på J.D. Vance's kampagne, så er man glad, fordi han har løftet sig op af fra at være faldende, så er han nu på vej opad. Men lad os sige, den skal vi nok følge tæt, fordi det er et af de interessante primærvalg, men også et af de interessante rigtige valg, når det kommer dertil til efteråret. Wittgenstein, altså filosofen Wittgenstein, han var jo så begavet, at han simpelthen synes, det var svært at føre samtaler med andre mennesker. At det var, du ved, ligesom hvis jeg satte mig ned og prøvede at tale med en... Med mig? Med en kanin. og så siger jeg til kaninen, hvor tæt på tror du, man kan studere et sort hul? Og så sidder man der og venter på, hvad Stampe siger, og så sker der meget lidt. Sådan havde de Wittgenstein med sine omgivelser. Og på et tidspunkt, der bor han i en periode i et hundehus, så vidt jeg husker det, for at få styr på de her ting. Men det er jo ikke det, jeg vil. Men det må være sådan, det er at være krebs, ikke? Jo. Altså som Wittgenstein, at man går rundt i sådan en flok af får, og tænker sådan, altså... Kan de ikke selv høre, hvor dumme det er? Ja, og man må ikke sige det. Man må ikke signalere det, fordi... Ej, du havde jo Twitter. Ja, men jeg gør alt, hvad jeg kan for at opføre ordentligt. Det der med, hvad du sagde, at Mary Trump havde sagt, at Trump var sådan en person, der simpelthen anglede efter opmærksomhed. Det er der jo en anden person, der er mange. Men en, jeg lige vil nævne, det er Piers Morgan. Morgan, tv-journalist. Han er en af dem, der også godt kan lide. Minder allermest om Donald Trump. Ja, præcis. Og det sjove er, at det kan Piers Morgan overhovedet ikke selv se. Og hvis man sagde det til ham, ville han blive... dybt fornærmet. Præcis. Og vi skal lige meget kort fortælle om Piers Morgan. Han er altså brite. Han var oprindeligt kendt britisk journalist. Så flyttede han over dammen og over til USA, hvor han virkelig slog igennem, da han kortvarigt, men meget ekstremt, var vært for det gamle Larry King-program på CNN. Fordi han ikke har nogen grænser. Og der gik han angreb han, altså benhårdt amerikanerne dag efter dag, fordi de ikke havde ændret våbenlovgivning. Og det betød så blandt til sidst, jamen, det betød til sidst blandt andet, at der var så mange seere, der ikke ville se på ham, vel? Der er ikke høre på ham. Han er der krebs, ikke? Jeg ved det ikke, men det synes jeg, vi skal bede producer Andreas om at undersøge, mens vi står her. Samme gælder øvrigt Wittgenstein, hvornår han født. Men Piers Morgan, han er så, kom så hjem til Storbritannien igen, hvor han var morgenvært populær. Der gik det også galt for ham. Og nu er han så vendt tilbage til de store marker, nemlig et talkshow, som sådan skal sendes over hele verden på Sky's forskellige, Murdochs forskellige kanaler og Fox USA. Og hans første interview, som endnu ikke er kommet, det er med Trump. Og det er endnu ikke blevet bragt, men alligevel så har det fyldt enormt meget, fordi de har lavet sådan en teaser, hvor det ser ud som om, at de bliver uvenner. Trump, ja, de bliver uvenner. Og Trump går i vrede, ja. Går i vrede, ja. Men Trump-lejren siger, at de har optaget sig af, at han går ikke i vrede. Det er et andet tidspunkt i programmet, og, hvor han går til sidst. Det er, fordi han er sur over, at de havde aftalt, at programmet for eksempel varede 20 minutter, tror jeg nok. Og så varede det en time, og Piers Morgan bliver ved med at sige, at jeg har lige et spørgsmål mere til sidst. Siger Trump, så du er a very dishonest man, fordi du bliver ved med at skyde ud. Ja. Det bliver så brugt til, at det er fordi han sætter spørgsmålstegn ved Trumps fortælling om, hvordan ja. Det gik med valget. Men det er, som du siger, her har vi virkelig at gøre med to egoer. Det er jo som, at hvis Trump interviewede sig selv, så vil jeg opfatte det. Ja, men du har ret i, at Piers Morgan, han synes selv, han er Bob Woodward. Ikke? Han er den bedste journalist, der nogensinde har været. Piers Morgan, han er vædder. Ved, at dem kender jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men det er det, han er. Han er vædder. Men det er også, han er jo sådan en, der... Altså, han er jo altså, jeg må også uden stop. Det, jeg ved om stjernetegn, ja. Det er meget af det, jeg blev foldet ud i den her udsendelse. ja, det er det også for mig. Men jeg har meget, jeg kan læse op på. Ja. Men grunden til, at jeg kunne sige så meget om krebsen, det var faktisk, fordi jeg på et hotel for nylig, hvor jeg sad, så var der sådan en bog, og hvor man kunne læse om stjernetegn for hver eneste. Og så sad jeg der og kede mig, og så læste jeg det om mit eget. Så læste du om dig selv? Så læste jeg om mig selv. I alt beskedenhed. Nå, Piers Morgan, der er den her del, vi har talt om, og så er der en anden en, hvor de taler om det britiske kongehus. Og lad os lige prøve at høre her det første klip. Der spørger Piers Morgan altså ind til, hvad Trump egentlig mener om prins Harry. Det er jo ham, der er stukket af til og nu er han ved at blive amerikaner nærmest. Nu er han ved at blive amerikaner. Så lad os lige høre, hvad deres meningsudveksling her handler om. Harry is whipped. Do you know the expression whipped? I'm familiar with the phrase. I won't use the full expression. But Harry is whipped like no person I think I've ever seen. Good I'm job. Not a fan of Meghan. Yeah. I'm not a fan. And I wasn't right from the beginning. Same I think poor you. Harry is being led around by his nose, okay? You think he's going to win? I do. I've been a very good predictor, as you know. I predicted almost everything. It'll end, and it'll end bad. And I wonder if Harry's going to go back on his hands and knees and say, please, you know... I think Harry has been led down a path. If you were the Queen, is it at the stage now, would you remove their royal title? I would. The only thing I disagree with the Queen on, probably one of the only things ever, is that I think she should have said, if that's your choice, fine. But you no longer have titles, you no longer... And frankly, don't come around. He has been so disrespectful to the country, and I think he's an embarrassment. Ja, der kan du høre. Der er ikke det, der ikke er galt med Prince Harry og... med Meghan. Han kan ikke lide de to personer. Den ene er pisket rundt i manesien af den anden, og Meghan der, hun er en uærlig. Hun er en uærlig type. Der er måske også sådan mellem sidebenene en lidt nogle kønsstereotyper, som Trump får leveret her. Ja. Hvilken slags kvinde Trump opfatter Meghan som ærende. Ja. Hører du ikke det? Jo, altså jeg hører, at Trump ser en rigtig kedelig, sur kvinde, der går rundt med pisken der, og driver ja, og Harry smuk, rundt i så Harry er ligesom røget i honningkrukken. Han er, ja, og han ved ikke, hvad han skal gøre. Nej. Og nu er han så også kommet til at være en embarrassment for sit land, og dronningen, som Trump ellers støtter i et og alt, har begået én fejl her, nemlig ikke at tage hans titel fra ham. Ja, hun er. Og han har alt muligt sympati, men fordi han jo er den, der har altså sådan en slags nulevende Nostradamus, ja. så ved han også, hvordan det her ender. Det gør han, ja. Og han, er, det god ender, til, han er god til at forudse ting. Ja, men Trump er jo god til det meste. Så det ender med, at han kommer til at kravle tilbage over Atlanten på sin knæ op til sin mors fødder og bede om... Bedstemor. Ja, undskyld. Ja, bedstemors fødder. Undskyld. Ja. Det bliver ikke lært i Diana. Men bedstemors fødder. Ja. Og bede om, at han ligesom bliver taget til noget. Ja. I det her samme interview, der taler de også om eks-præsident Trumps besøg i Buckingham Palace, som de meget godt erindrende lyttere vil kunne huske, meget blev udstillet, som om han ikke opførte sig ordentligt over for dronning Elizabeth. Men lad os lige høre, hvad hans eget billede er af, hvilken fantastisk relation de to havde. They had a great time, and then they honored the United States, but they honored me that night, which is really the honor of the country. And it was at the top level, and I sat next to her. We talked the whole night. And somebody said, we've never seen her smile so much. We had a great time. She was laughing and smiling. They said they've never seen her have such a good time at a state dinner. You know, normally they're a little boring. Okay, this wasn't boring. Det kommer simpelthen bag på mig, at det også det, at at dronningen, den eneste dronning, møder Donald Trump, det er simpelthen også noget af det, et af hendes livs højdepunkter, det er det. Har Trump luret. Og hun smilede under hele middagen, mere end hun plejede at gøre under de kedelige foretagende. Ja. Og så siger han jo, det er simpelthen en klassiker for Donald Trump, ikke? Fordi han siger, someone told me. Er det er så tit, at han bare siger, en eller anden fortalte mig. Og vi aner ikke, hvem den en eller anden er. Det skal jeg til at bruge noget mere. Ja, det er det. En eller anden fortalte mig. Jeg havde engang en ven. Jeg behøver ikke nævne nogen navn her, men vi går tilbage i årene. Og hvis han hører det her, så ved han godt, hvem han er. Ja. Hver gang vi kom op, og vi var rygende på enige om alt politisk. Vi gik på universitetet sammen, mm-hmm. og vi havde mange debatter, og især når vi sad der i fredagsbarn eller torsdagsbarn på Historisk Institut, så kom vores uenigheder for dagen. Og han ville altid slutte af med, når han var ved at tabe en debat, og sige, nyere amerikanske undersøgelser viser. Og de viste altid det, han lige havde ment. Ja. Igennem lang tid. Og så var man jo sådan sat til vækst der. Ja. Hvad skal man stille op over for det? Ja. At det eneste alternativ, man havde, det var jo ligesom at sige, troede jeg i lang tid, ligesom at sige, der har godt været mange amerikanske undersøgelser efterhånden, for det var hver gang. Men så til sidst, så lurede jeg, at jeg bare skulle sige til ham, jeg har læst den undersøgelse, du taler om, du har fuldstændig misforstået. Ja. Den viser det, jeg sagde. Ja. Så bliver det en diskussion mellem den blinde og den døde. Så holdt han op. Ja. Jeg har et andet trick, som min hustru jeg altid bruger, fordi for meget, meget lang tid siden, der var der en TV-reklame på TV2, der handler om et hårprodukt, man kunne bruge til at vaske sit hår i. Og den sluttede altid af med at sige, at det kunne gøre et eller andet med håret, ifølge det anerkendte institut i Basel. Og derfor bruger jeg tit det, at jeg siger, jeg henviser til en undersøgelse fra det anerkendte Institut i Basel. Og det kan man også sådan kaste ind, fordi der er alligevel ikke så mange, men det er jo bare en version af nye amerikanske undersøgelser. Jeg synes, den er god. Den er meget smart. Ved du hvad, producer Andreas, han har fundet frem til de to sådan meget typiske karaktertræk ved en vædder. Punkt 1, fyldt med energi, det er Piers Morgan. Ja. Punkt 2, et konkurrencemenneske. Det er han også. Det er han også, ikke? Ja. Så det er sådan set... Der er ikke en tvivl om, der er noget om de der stjernetegn. Det bliver jeg er ked af, at jeg er kommet 50 år igennem livet, uden en at sætte mig ind i, hvad det er, når jeg tænker på alle de fordele, jeg kunne have fået, hvis jeg bare havde taget det alvorligt. Men jeg tror, at Andreas stadigvæk sover lidt i timen, for vi mangler at få at vide, hvornår Wittgenstein han er fra. Så det finder vi lige ud af, mens vi lige bevæger os videre her. For jeg vil sige, at Trump kom jo igen i den forløbende uge med sådan en lille hen... Altså, han stiller jo nok op igen. Vil du ikke efterhånden være i den situation, at du vil blive meget overrasket, hvis han ikke ender med at stille op? Nej, jeg tror, Trump har hele tiden gerne vil holde den her debat i live, om han er der eller ikke er der. Det er sådan et klassisk træk. Det tror jeg også er klogt, fordi så taler vi jo hele tiden om det. Ja. Stiller Trump op, og så er han relevant. Ja. Hvis han sagde, nej, jeg stiller ikke op, så vil man jo ret hurtigt... Så vil der være 8 millioner republikanere i ud og sagde, det er godt, han har også jord i hovedet. Det er den ene side af det, og han vil blive irrelevant. På den anden side tror jeg også, hvis han sagde, at han stillede op, så tror jeg også, at det på en eller anden måde ville gøre ham mindre interessant på en eller anden underlig façon. Men det er hele tiden at lege med, om han stiller op. Det gør jo, at vi kan lave endeløse samtaler om Trumps mulige kandidatur, men... Vi må nok være et sted der nu, hvor vi siger, at sandsynligheden for, at han ikke stiller op, er efterhånden meget, meget lille. Ja. Altså det minder os jo om den periode, hvor Sarah Palin gik fra og have været med til at tabe præsidentvalget til Obama i 2008 sammen med John McCain, og så i en meget lang periode koketterede med, at hun ville stille op næste gang. Det gav hende maksimal popularitet, og i samme øjeblik, det stod klart, at den indsats var hun ikke villig til at gøre, så begyndte hun at blive mindre relevant simpelthen. Det ville et godt billede på det, fordi hun var jo næsten sådan Trumps forgænger på den der populistiske bane. Ja. Vi skal lige have afklaret, fordi nu har Andreas fundet ud af det. Wittgenstein er heller ikke krebs, han er heller ikke væder, han er heller ikke løve eller jomfru. Han er tyr. Han er tyr. Tyr, det er december, ikke? April, ja. Det kører. Vi skal ikke sige mere om det. Vi kan godt fortælle lytterne, ja, at vi er ret langt, os to, ja, med at få lavet grundridset til det, der skal blive en astrologi-podcast. Ja, ja. Men vi skal stadigvæk, der er nogle små ting, som lytterne kan høre, vi lige skal have på plads. Vi regner med, at der er simpelthen en større opbakning popularitet til vores astrologi. Men det er fordi, David har fortalt os, at der er ikke noget emne, heller ikke dem, vi ikke ved noget om, som vi ikke vil mestre fuldstændig at tale om. Det giver sig selv. Lad os skifte til det mest seriøse, vi kan tale om på nuværende tidspunkt, nemlig krigen i Ukraine. Her skal vi lige høre en udveksling i det amerikanske senat fra forleden dag, hvor Blinken, altså udenrigsministeren, er inde for at svare på spørgsmål fra fremtrædende senatorer om situationen i Ukraine. En af dem, der sidder og udspørger ham, det er Rand Paul, senator, som en liberal held engang. Han er mildest talt ikke begejstret for, hvad der foregår, altså hvordan Vesten reagerer i forhold til hvad Rusland har gjort i Ukraine. Så lad os lige prøve at høre den her meningsudveksling mellem altså Rand Paul, der stiller spørgsmål, og Blinken, der går lidt hårdt tilbage til ham. Had they been or are they to become part of NATO, that means U.S. soldiers will be fighting in Ukraine, and that's something I very much oppose. Senator, could I just say to that, because these are important conversations and arguments. My judgment is different. If you look at the countries that Russia has attacked over the last years, Georgia, leaving forces in Transnistria and Moldova, and then repeatedly Ukraine, these were countries that were not part of NATO. It has not attacked NATO countries for probably a very good reason. You could also argue the countries they've attacked were part of Russia. Well, that we're part of the Soviet Union. Yes, and right? I firmly disagree with that proposition. It is the fundamental right of these countries to decide their own future and their own destiny. And I'm not saying I'm saying that the countries that have been attacked, Georgia and Ukraine, were part of the Soviet Union. And that were part of the Soviet Union since the 1920s. But that does not give Russia the right to attack them. On the contrary, no one's saying it does. Being part of this empire by force. Ja, der er jo sådan set to ting i det, og jeg synes jo egentlig, at man på den korte, for den rent faktuelle bane, kan sige, at Rand Paul har sådan set ret i meget af det, han siger. Han siger, at hvis Ukraine allerede havde været et NATO-land, og Rusland var gået i krig med den, så ville amerikanske tropper også skulle kæmpe derover, fordi et angreb på et medlemsland, som bekendt er et angreb på alle, inklusive USA. Det er jo... Det er faktum. Det er faktum. Det andet, han også siger, det er, at Ukraine har været en del. Han kommer til at sige Rusland først, men det er OK, for han mener jo Sovjetunionen. Ja. De har været medlem af Sovjetunionen før. Det er også rigtigt. Altså, det er det jo. Men det er jo... Sammenhængende og kontekst. Det er den underliggende fortælling, som læner sig meget op af den måde, russerne taler om, ja, det her. Der nok er det, der støder folk ved Rand Paul, ja, her. Man kan nok sige, at både ham og faren har vel haft det grundsynspunkt, at USA skal lade være med at gå og blande sig i alle mulige ting ude i verden. Mm-hmm. Og der faren Ron Paul. Ron Paul, ja. Og der findes nok ikke rigtig nogen konflikter, de synes er væsentlige for USA. De skal i hvert fald være meget, meget store, og nok også involvere, at der er sådan nogen, der vil invadere USA. Noget, der minder om et direkte angreb på USA. Ja, det direkte. Ja, og selv da, altså, ville de være meget... De er ikke begejstret for, at USA er verdens største militærmagt. Det har de egentlig aldrig været. Så der er noget, der er konsistent hos dem her. Problemet er, at den måde, han så argumenterer for det her med, altså at jeg vil være ked af at se amerikanske soldater i krig igen. Ja. Fordi så bliver vi blandt andet noget nyt igen. Ja. Og, og Blinken, der så tydeligt ligesom skubber tilbage her, og her kan man godt mærke, at Blinken er jo ikke bare altså en embedsmand, der er blevet gjort til forsvarsminister, han forstår udmærket, hvad det er for en hvor let det er at gøre Rand Pauls synspunkter til nogen, du kan køre sådan omkring Kreml, ikke? Jo, og han har en politisk forståelse. Du kan sige, at nogle af dem, der var, eller rettere sagt, dem, der var udenrigsministre, mens Trump var præsident, typisk kom fra noget andet end politik, så er Blinken jo en, der har haft vigtige roller helt tilbage i Clinton-tiden, men også i Obama-tiden. Så han er i det der demokratiske, politiske univers, det han vandt til. Ja, så kan man sige, at han er også han er også en del af en institution, der har opfattet Rusland som en nation, der ret konsekvent bryder alle forsøg på at lave aftaler med dem gennem lang tid. Og det betyder, at den her, altså hvis du går til State Department og Pentagon-folk, så noget af det, man sådan møder, det er jo det her syn på Rusland som et land, der altid er opportunistisk. Så det vil sige sådan, jamen nej, russerne vil ikke stjæle dit hus, stjæle dit indbo, hvis du har et kabel direkte påsat deres testikler, som fører hen til dit bilbatteri, ja. Og du så står med sådan en tænd- og sluk-knap, så kan du godt få dem til at lade være. Men hvis det viser sig, at batteriet er løbet tør for strøm, så kan du også være ret sikker på, at de tømmer dit hus. Det er sådan den skole, der findes i, som går helt tilbage fra George Kennan i sin tid. Den måde at opfatte russerne på, som de evige opportunister, hvor uanset hvad du aftaler med dem, hvis du blinker eller kigger den anden vej og kigger tilbage, så vil de ligesom have taget alt, hvad de kunne få fingre i, der ikke var navlet fast. Og her i den forløb nu, der var Blinken og forsvarsminister Austin på et såkaldt hemmeligt besøg i Kiev hos Zelensky, hos præsident Zelensky, hemmeligt i den forstand, at ingen havde fået det vidt på forhånd, og pressen var simpelthen heller ikke med. Og igen, så hører jeg NPR-radio der forleden, der er bare sådan en almindelig nyhedsudsendelse, og der er der så en, der spørger en jeg fik ikke fat i hans navn, men så en eller anden amerikansk militærekspert, hvor han siger, altså, hvor meget skal der egentlig til, før det er rimeligt at sige, at vi, altså USA, faktisk er i krig. Altså faktisk er i krig, fordi vi har indført sammen med resten af Vesten, altså de voldsomste økonomiske sanktioner, man kan forestille sig, vi leverer en lindstrøm af flere våben og mere og mere højteknologisk. Og mere højteknologisk. Ja. Og vores topfolk, altså her i denne uge, udenrigsministeren og forsvarsministeren, står der side om side med den ene part i krigen. Og ham her, der svarer, han siger, ja, det er svært at sige. Altså, det, der er, vi i hvert fald kan sige, det er, der er ikke amerikanske soldater. Der er ikke amerikanske militærfolk. Og så holder han en lille pause, og så siger han, så vidt vi ved, i Ukraine på nuværende tidspunkt. Så spørger journalisten, hvad mener du med så vidt? Nej, det er bare noget, jeg sagde. Altså, der kan jo godt være, at der er nogen, der gør et eller andet, undersøger krigs, et eller andet. Men han antydede jo altså, at man måske var mere til stede, end man sådan anerkender. Og det synes jeg var et meget relevant spørgsmål. Er vi egentlig er vi forstået som USA, og derved jo også Danmark, i virkeligheden i krig? Men, og man kan sige, alt efter hvor man placerer definitionen for det, har jo noget at gøre med, hvordan russerne opfatter det. Og vi er i hvert fald et helt andet sted nu, end vi var på det tidspunkt, hvor vi bare skrev læserbreve og løftede armen i vejret og løb skrigende rundt blandt hinanden og sagde, åh nej, det er forfærdeligt for Ukraine. Ja. Lad os nu se, hvad der sker. Da vi så, at Ukraine kunne forsvare sig, og vi på den måde moralsk sugede ind i det, fordi vi var vidne. Det er ligesom at gå forbi en, der faldt i vandet. Ja. Hvis man går forbi en, der falder i vandet, men det er på den modsatte bred, så du kan ikke gøre noget aktivt for at redde vedkommende op, så kan du bare stå over på skrige. Men hvis du går der, hvor det er sket, og du er den eneste, så, og der ikke er, eller du er den eneste, måske kan svømme, så vil andre jo kigge på en og sige, altså, så hopper du i vandet for helvede. Altså, hvad laver du? Ja. Vedkommende ved at drukne. Og der havde man, hvis man skal være meget kynisk, kan man sige, at det, der sker for Ukraine, er, at de dør ikke hurtigt. Det sker ikke så hurtigt, at vi i Vesten kan nå og sige, øj, det var også en skam, man røg i vandet. Ja. Sikke, det var sort uheld. Røg lige i vandet der. Ja. Og jeg var på en anden bred, og min cykel også punkteret. Jeg kunne ikke nå det. Ja, og der er nogen, der spiller jazzmusik, så er meget forvirret. Man kunne alle mulige grunde til, at man ikke kunne deltage. Men nu står man der, og så kan man se, at han vil bare ikke drukne. Nej, nej. Og det har jo gjort, at vores engagement er blevet gradvist større og større, og så begår russerne jo sådan den, skal vi sige, klassiske russiske dødssynd at slå alt ihjel omkring sig. Ja. På en malabarisk façon, ja, ja. Som også gør, at når vi først ligesom melder, at ja, vi kan godt se, at ukrainer dør egentlig også for os. Ja. Eller for balter, eller for letter, ja. Eller for finner, mener jeg, og polakker. Så der er alle mulige ting, der er på spil her. Og så bliver vi trukket ned af et spor, hvor vi nu har et medansvar. Og Zelensky har jo været genial til ligesom at fange os på det fluepapir der. Ja. Og så kan vi jo se, at Sergej Lavrov, altså udenrigsministeren, han her i den forløbende uge, altså sagde, at vi er meget tæt på 3. verdenskrig. Og Putin har været ude at sige, efter at det først handler om at denazificere Ukraine ifølge ham, og befri den fra narkomaner, så er han jo også begyndt at tale om, at det er i virkeligheden en krig mod Vesten, og Vestens dominans. Ja, man har skiftet forklaring i kampen. Og det handler om amerikanerne, der vil bestemme alt. Nu må vi som den sidste bastion forsøge at stoppe Vesten, amerikanernes på en eller anden måde kontrol. Må man forstå på kampen, at amerikanerne har lokket ukrainerne til at gå i krig med Rusland. Hvilket er rigtig svært at forstå, når man tænker over det, de har sagt. Ja. Men det er jo det, de siger. Ja. Og det er jo interessant. Men om det er 3. verdenskrig, det synes jeg er... Det synes jeg er sådan noget hyperbole. Altså, så den men det var Lavrovs ord. Ja. Det er tit hyperbole. Ja, men det, ja. Jeg tjekker altid lige, hvordan stjernerne står inden jeg tager det for gode, hvad det Lavrov siger. Men vi kan jo ikke benægte, at Rand Paul har en pointe i, at den der dag, hvor der er tropper på jorden, den er nok ikke så langt væk i en eller anden forstand. Nogen, der lærer ukrainerne at bruge et våbensystem, eller nogen, der deler efterretninger med ukrainerne, eller nogen, der på en eller anden måde bidrager på den ene eller anden façon til, at krigslykken er lidt mere på ukrainernes side, end den ville være ellers. Vi skal til at runde af, og det synes jeg egentlig er med en interessant pointe, Mads. Fordi nu har vi stået her og sendt endnu et... Det er meget krebsk. Ja, vi har haft meget, hvad hedder det? Ja, vi har haft stjernetegn, hver ting. Men vi har ikke talt om den mand, der for helvede er USA's præsident, Joe Biden. Hvilke stjerne det har noget med stjernetegn at gøre? Ja, hvorfor har vi ikke det? Det har vi jo, fordi han på en eller anden måde, selvom han er præsident, såkaldt verdens mægtigste mand, så selv, når man sådan følger amerikanske medier, så kan man bare mærke, at han er ikke lige så relevant som de seneste præsidenter, vi har haft for amerikanerne. Det er han simpelthen ikke. Men det er han heller ikke for verden. Nej. Altså, det er jo ret interessant at se, hvordan... Altså, jeg tror, mange præsidenter havde nok for længst mødtes personligt med Zelensky. Ja. Det har undret mig så meget, at det gør Biden ikke. Og de siger jo, at der ikke er nogen planer om det heller. Ikke? Ja, det er jo de tvivl nødt til at sige måske. Men det siger de i hvert fald. Ja, men det kan ikke lige gennemskue, om der er et eller andet sikkerhed i det. Men altså det eneste, jeg har bidt mærke i, det var, at det jo det virker bare som sådan en meget meget det må være ekstremt lavt hængende frugt at kunne mødes med Zelensky. Ja, ja. Det er jo derfor danske politikere gerne vil mødes med. Ja, ja. Det er jo derfor. Det er jo derfor, at Mette Frederiksen har været dernede. Og jeg er jo glad for, at de har været dernede. Det er ikke det, men jeg kan også godt, hvis jeg kan få lavet nogle reklamevideoer til min næste valgkamp, hvor Zelensky kører rundt på en Puk Maxi i Ringkøbing og siger, stem på Fuglede. Ja, så tager han også. Så det tager jeg meget gerne med. Det tager jeg meget gerne imod. Zelensky skal jo ud, så jeg lige her i dag jo tale ved store storskærmsarrangementer i både Aarhus og København på befrielsesdagen, yes. Som jo også er en, altså igen, du siger før, han er dygtig til at appellere til Vestens befolkninger. Og nu, det han fanger os jo. Han ikke? Fanger os, og det her, det er vores jo den rigtige dag. Og lad os stege vores eget fedt, og han tør gøre det. Ja, han tør gøre det, ikke? Og hvis, jeg forstår det, så er et arrangement, som Jyllandsposten og Politikken har fået arrangeret, men den danske regering kan jo ikke sige nej til også at deltage. Så på den måde er Zelensky hele tiden i stand til at få os violet ind. Mads, vi skal slutte, og det skal vi med lige at konstatere, at vores ven Biden, han er skorpion. Typisk skorpion. Og skorpion. Det er så typisk skorpioner. Skorpioner, det er typisk skorpion, han er, ikke? Det kan ikke overraske nogen, han er skorpion. Fast og vedholdende. De elsker at tale i webcams i deres kældre. Det har de altid gjort, lige siden tidernes morgen. Og så Zelensky. Og de kommer aldrig ud. Nej, og så Zelensky, som jeg jo havde troet og håbet var krebs, men det er han ikke. Han er Steenbuk. Steenbuk. Og det er jo karakteriseret ved, at man er realistisk og solid, men også, at man har brug for struktur. Det sidste er måske lidt overraskende. Jeg tror, der sidder rigtig mange lytter derude og glæder sig til, at Mads Fuglede og David Trasses astrologiprogram, det kommer i luften på Berlingske her, om ikke ret lang tid. Jeg tror, det bliver stort. Jeg tror, det bliver ikke, der kan konkurrere med Piers Morgans. Jeg tror, vi kommer til at lægge podcastverdenen ned med det program. Det gør vi. Og derved siger vi, producer Andreas Mads Fugle og jeg, David Træs, tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.